خان میڑے نشتے رہے کور کے مشر نشتے رہے بیان دا ازان حفاظت کی دانا چی نشتے رہے اگا پا دورا بانے تلے پا غدود اسلام آباد نظر پا لنڈا بانے دورا دے پتا با تا پورے لارشم کنا حافظات للغیب حفاظت کے ان کی دی دو جی دا غائب کے دو لے میڑا رہے کہ نشتے نمزان ساتی نیکان زنانا با آگئی بما یا للغیب حفاظت کے ان کی دا غیب غیب تشہد سطر و پردہ حفاظت کے ان کی رخ پر سطح اور پردے چاہتا بھی پردہ کی گی نا چاہتا مکھ نخ کا رکھئی نہ چاہتا عورت نخ کا رکھئی حافظات للغیب حدیث کے راضی کاسیات عاریات مالی دلی دلی خدا سے براسی چپٹی ہندی بر بنڈی ہندی سمانا چکلا خطرہ خاون دے نہ دا پٹرا خاون نیچے نہ دا بیا ترگند دا بلتا ترگند دا کاسیاتن چه زروکی خوبزانه چوره ده خو عاریات لغری دی پیرلا و نره پکی ارتخ کاری گی برابر پا برابر بانده دی پتولو نپایده سراو خطلا خدا شده لکر پاس پی کاغذ تاو کرده دی ندیوان پتوال رازی سطر خواله ده چی ده وجود پیرلا والی نره والی نلده کی گی چی پیرلا والی نره والی نلده کی گی گندی کندری نلده کی گی او داشن تا دیره او دو غلی غرون لیده کی گنده پیرلا دا جامه دا نو جامه نده کنه نو ذکوی کاسیات آریات لا یجدن ریح الجنه دو بانی با دا جنت بینون لگی بین دا جنت بین دا پینزو سو کالو پا مسافت بای رسی او خلق با خوشحالی گی پی دو بانی جنت بین جنت تا تل خلاص خبرن دا با پیرون لگی پردی دمر پر زور لگو لی پرده بانی کاسیات عاریات اللہ حافظات للغیب حفاظت کے ان کی ساتھ ان کی غیب پل یعنی دو وجود چکم سطح دے پس او زدی چی حفاظت کرے دے اللہ اللہ حفاظت کرے دے پردی حکم ہوتا کرے دے داولا پی غور ورکی چا اللہ دی ساتھی تا تے خون کرے دے حفاظت او دل کئی نتو والی زان بے شرما کئی والی زان بے پردے کئی واللہ تی تخافون نشوزہن نیکانی جی نکی دغا دی آزن آنا چی یری جی تاسو دو بدخویی نی یری دل تم اپل مغالب گمان دی چی دا بدخویی کی اور خدمت اور تعظیم چی کم زمان اللہ پا دی خودر دیغا نکی نو دو تسو چل بکوائی چوب لاول بر آخری کتو پک تبا با پسی راخ لی او کننیا نیکب اولا کنزی نو ایزی دا خونا کم زمان پا خونا بانی تیر شا زکا دا صورت سورت النساء دے نو طلاق پا سورت بقرہ کیم دنانا احکام ذکر شو خود دا ترتیبی نووے لے بکیتا دا طلاق و مسئلہ ذکر کروا ترتیبی دا نووے لے او سی دا ترتیب را دلتا حقوق بیانی اصلا فائدوہن ننو خونوکا دوتا وعدتاوکا وعدت سو وعدتاوکا دا دی وعدتاوکا چی منزونو کے دیر سواب دے دیر دیر منزونو کو تلاوت کو کن دا دی وعدتاوکا سی روزہ کیوزہ کی احکامی زکی پردز دکی دستو آز بوتا کئی عیدوہن نواعدو کوتا چی تا خضا زنارینا تا زما پا نکاہ کی نرستا میرائیم ستا پا زما بانی دادا احکام اللہ خودری دی پا دنیا کی بائی مانی پا آخر کی بس دادا کئی زما پا زما استا دادا حقیق دی زما خلاف تا وعیر ایسی جتا زما دا حق نہیں پورا کرد زما جرین خود تا بانی چی خی دادا حقون دی دا پورا کا کدا پورا نہ کہ دنیا کو دنیا دا آخر کم اللہ سزا در کی عزوہن نہ چاہتا سورۃ النساء پی جنی نہ چاہتا قرآن کی سورۃ النساء یا سورۃ نور شتے آغی کی زمان دا تا دا کور تا خبر تلی کری دی یا سورۃ الاحزاب شتے وذکرنا ما اطلاع فی بیوت کننا ستاسو بارا کی چکم حکم نو بیانی گین اے ایمان دارو زنانو دا یاد کئی ازدائی کئی چې دې یو ته پته نشته ده ما به خو دې ته څه واز دي دا غواز به سي چوب لور یا به واز دې ستا د پلار ستا دی نیکو ستا مور دا صلواتونه به ته شروع کی اپ دې به عالم شي نو پلار مور یو لري کان دي دا نه تعالی خزه در کړل پلار یې په سر وګرځاو مور یې په سر ګرځاو عزت یو کا ادب یو کا نه ته کان دي هغه سره کوم بد کړی دي د پښتنو کار را چې دی به په کاګر روانو ټو کاګل ارګی پا کاغا بروانی خیر طرف تا او کرا گردی نو بیاتی نو دلد جور شی بیا بلشان تا دلد شی بزی امیان بانی دینیو جی کذا کاری الحمار اللہ فائضو انہا نو خونہ پڑتا خونوں کے واض تو کے حقوں بیان کے صورت نساء حقوں تو بیان کا وہ گروہ نفل مزاج کپدے سمسوا رہو گر دے دلا ڈیر خدا شکر ہوگا سا کپدے سمن سلن دم دارو تری وہ گروہ نفل مزاج پری دے تاسو مرور سے اتنا ہجران کا اتنا پزین تم لاستو کی بستر کی دائنی دی وہ گروہ نادل مزاج عانل مزاج لخبری بسترے نے لرے کا چی دے لرے کا نو بلب پیدا کئی ذا اللہ لرے کوئی مدی بسترے نا بسترے کی دی ہی چی لیاس یا اخپاری پی پرتائی سرد دا گنا نورو تا زن مرور کا فی المزاج نو که شریف دا نو اب پوشی چی یقینی دا چی زمان خوان زمان خوابا دی او ما تا جرم دے زق سوروارن نو اگر بتان معافیو واری زیل برا شی وردروهن فی المزاج وضربوهن کپدی سما نشولا نو وی وحای بس وست خزی تا نیدی میری چی میری دی سمی گی وضربنهو ورش میروتا کوای اگر تا نیدی میری وضربوهن میرتوی نتاسوی وحای و دو وحل حد پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام خودن لی دمرا وحل چی پوجودی زخم را نشی لاسپمات نشی زیش شین نشی نو داسوی وحا دا سینے چاران سے دا پورتا کہو دیوال لرا خوصے بل دیوال دا خو ظلم دی زیادی دا تعداد دا وزربو ہننا روائے پیغمبر صلی اللہ سلام لا زنانا را لی دا خواندان شکایتی وکو خواندان و زنانو رسول صلی اللہ سلام طریقہ وکو دا رسول تا پیڑا کولیشا پس بابانی زنانا را لی اپیل کئی ایمین سر قدس زیادی وکو دیز زیادی وکو پیغمبر سلام بیان شروع کو زیادی مکوائی دو وحلو حد دی تبر کشه لولو پسی رواخ لی سنی بہادرانو پسی توپک راگ لی ویدی دی پا توپک ولما ویشتی نیشی توپک چی رواخ لی نو بیای خدای تو پیدا کی جزمان در توپک واخ لی زکر جیولی خوال تپلاری تپوس که روری تپوس که بر توکرا پاسی نو دی بیا ستومانی عجیز سو کی وزری بوهن زربان غیر مبره پسا پیر ووا دا شانتا پا معمولی درگی ہوا ہے لا تزا عصاکا عنهم دا دب لخت تینا مکزا ہوئی حسرگن دے گی دا نو دا سو گزارو کبھی او جا دام وزربوهن نوائی او زیادتے کلنا جیزی فیناطانکم ابو جہم یو صحابیو غسنا کو وولتا کول بے دیر کول یو زنانتا پوسیو کو اور دغه جنی تپوس معاویه هم کړه رضی الله تعالی عنہ نغی رسول الله سلام نو مشوره طلب کړه یا رسول الله فرانی تپوس کوي افغان کی څوک خره چې زو فرنی کا وکم نو رسول الله صلوات والسلام وی اما ابو جهم اما معاویه تو فصعلوك لا مال له و اما ابو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه معاویہ دولت پہ لحاظ بانے عاجز دے غریب دے نور دے خسرے دے اور دا بل چیا دے ابو جا ہم ناغ مالدار دے اور نور ام خدے خو لور دے اگین نکو دے گورے اس تا فخد دے کپا مالدار ہے اخلی لور تا دے سامی جدا گیا دے اور کنا غریبے تا تیارے پا اخلاق اخلی معاویہ اخلا پیغمبر علیہ السلام دا ابو جا ہم بدوی بدو لا يضع العصا عن عاتقه بدي ولوي دا بدي نا دا ويل فرض پیغمبر علیہ السلام باندې خیر غاہی باندې اگر مشورہ غسین چې مشورہ کو ته خوره چې سره وون کې دې غره قرار نه کېږي نو ول پکې ته وو او دا ول حد قدر دې فین طعنکم نو کو په ول سم شي تاسو منل فلا تبغوا عليهن سبيلا نمرتو تاسو باندې لار بیا دول ټکولو بیا چې کور ترانی وای کړ دې بیا ځای ودرولې ادا لوخ ور نه ول پراتی سړی سړي کار دې این دی وای هر کله چې یو ته پدمو وا نو تاسو ول ټکولو لبانی ګوري باندې مګور ان الله کان علی ان کبیر الله دې رچت ته وړي وای توان طاقت لوي دې ذات لوي دې تاسو پوس به جنو کی قبر تو کی نه کوي درې قبر شو کنه یو دا وعزوهن دیما وحجروهن فی المزاج ندر مدا وضربوهن اولیشای اجازه داری تلورم خبرا سم نشو ادا اختلاف درنگ لجو روانی لسبب دی طلاق و ترزی درنگ لی اختلاف دی پمیند کی حکم صلح بین الزوجین مداخلت کئی ولی کدا صلح نکی ادو جوڑا نشی نو دار وانا با د دې دوه تنو نه د خزی او د خاون نه دوه کورونو ته شي دوه تبر ته شي د خاون تبر کړه او د خزی کړه دا به یو بل سره مقابل شي نو د دینه به زیات شي نو بیا به قومیت ته ورسی نو دوه قومونو پختو وتی نه جوړ شي حقیقی په زنانو کې دا حالت ډیری نو تاسو جوړ او کړه دا اول نه خزا خاون یو بل سره که یاره تاسو سره د بلتون په میند دی دوه کې بلتون تا نہ پرے دے مداخلت وکائی مولے جائی یو درین گرے دے کور والا ہو دے سرینا او یو درین گرے دے کور والا ہو دے دا جنانانا پاگو کی چکم منصفی درین گرے مشر دناری نا طرفا دے زنانا طرفا دا دوارا اولے گئی یعنی مقرر اکائی فباسو مقرر کئی اولے گئی ای باس لنا ملکا نقاتل ویلی کنا ای باس منگ لرا اولے گا دا اسمان نرا منگ کی پاس او منگ کی مقرر کا مقرر کہتا سو منصف د کور والا او د کڑینا د نارینا او د کڑینا د زنانا او کی را دای د دې دوړو خود یا خاون دی او بر سره د جوړې نو موافقت براو ی الله په دې دوړو کې این یریدا الزوج او الزوج خزا خاون یو بل سره معمولی یا وقتی ګیله راغلا ختمول غواړي کو اس ختمول نه غواړي نو ته به سرور کې بیا ابا بلبانه ګوري بیا ابا بلبانه ګوري او کدلی دوار ارادہ یا یریدا الحکمان کہ ارادہ دوار منصفانو دو جو راستو دلی دوار پومینز کی یو فق اللہ بینو ما اللہ پا موافقت راوالی دلی دوار پومینز کی اتفاق یقینا اللہ دیر دیر خبو اور دیر خبردار پوالی چی دو نیت دا خیر دیو کدو بے خیر ری نیت دا دل دا رائی دیو کدو انصاف دی اللہ تا معلوم دا پنزل صحکام ذکر سوشپارا سن حکم دا توحید یہ نکی گوارے دا زتا تا صرف حقوق بشریہ نبیانم حقوق اللہ تینا مخی دی حکم من ادا اللہ وعبداللہ عبادتو کہ ادا اللہ سنگ عبادتو کی وعبداللہ حکم من ادا اللہ یتیمانو بچو سر ظلمو نکائی دیتیمانو جنکو سر ظلمو کنمو نکائی دا زنانو کورو علا سر ظلمو نکائی دبی قفار سر زیادہ اونکائی زیادہ کرے دین سزا اور کولو کی نقصان اونکے وعبد اللہ دا اللہ حکم منے سزا اور کائی ادا بن کائی کورنو کی بن کائی چا اللہ حکم رہو لیگی عبد اللہ دا اللہ حکم منے عبادت دا اللہ کائی سو کائی لا یحل لکم انتر سن نسا کرہا جنہ کئی میراث کی ناوستے کی دا اللہ منے حکم دا اللہ منے خدا بدلو الغالب لکو الغالب نمال دا دینا ماخلائی تحمت بلا گوئے طور تحمت او گناہ بکوئے اولی راکار کوئے انہا رتو من تستبدلو او دا دا اللہ حکمانہ محرمات سر نکاہونا کئی دا اللہ حکمانہ زناہونا کئی دا اللہ حکمانہ دا میراس مسئلہ ہمانہ وعبد اللہ ادا شانتا دا اللہ حکمانہ زنانہ سر زیادہ ہونا کئی وولتا کولونا کئی عزوہن وحجروہن فی المزاج دا اللہ حکم منے ابعثو حکم من اہلہ و حکم من اہلہ دا اللہ حکم منے عبادت دا اللہ حکم نبل ولا تشرکو بی شیعان اس ادا نکے دا اللہ صرف منر دا حکم کی اس بلاہم شیعان شیع دا ہی لا تشرکو بی انسان لا تشرکو بی جنن لا تشرکو بی ملکن لا تشرکو به بقرا ذئبا شجرا حجرا مشدنجلی شئنی ویلی اللہ سره چې تاسو شریکای اسبالا د څه شی دی دا غل شریکولو حق نشته نو چې شی شی نه دی انت د الله سره څنګه شریکای حکم مانی دی حکمونه کې چې د دې مقابله کې د بل حکم مانی تا دا الله سره بل شریک کو دی حکمونه کې ته دا الله رب العالمین د دې حکم مقابله کې د بل چا حکم مانی دا پرې دی شرک دیو کو شرک فی الحکم ویلی میو کانا جی صورت کی امتیازی مسئلہ بیانی شرک فی الحکم شرک فی الاطاع شرک فی الدین قانون کی وبالوالدین احسانا دا اللہ من خو کرد پلار مرسل خو کول کامل خو کول پخلو تا بیان دی دینو کا وزلو بی ذل قربا رشتدارا نصر ایتیمانو مسکنانو والجار ذل قربا گاونڈی جنی دیویتا دا عقیدی مسلمان گاونڈی یا ذل قربا گاونڈی چیز تدبل پر نسبت نیزی دینو دو سرخ مخ کی کوا اپختان بد دچا سرکی دی گاونڈی سر پردی خوتی لری رکانا دی چی سب بد کی اچو سی زد و اینا دا پختوینو دی گاونڈی سر دا والجار ذل قربا والجار الجنوب خوکا دی گاونڈی دی دردی سر دی جنوب جنوب پردر دینا عقیدہ کی گاون کی دی اندو سی پیرنگی اسی عیسائی اسی اسماعیلی اسی نوربخشی اسی غطو سر خکوا اخلاق و سرو چلو دین کی ذال خبر دا اگر بخفلہ کئے دی گاونگرہ حق دی انسانیت بشری حق جدا دی الجنوب دی دی پا عقیدہ والجار الجنوب گاونڈی دینا بیارتا نزدی گاونڈی سر خوکا بیارتا گاونڈی سر خکوا چی دلہ سی سکی دا شنطو صاحبی بل جنبا مرگی سر دی دی دی آرخ مرگرہ دی بس کی دی سر ناستے گاڑی کی دی جاز کی دی سفر کی دی از صاحبی بل جنب درس کی دی سر ناستے جماعت کی سر صف کی ناستے اولاد دی از صاحبی بل جنب وقتی طور دستا مرگرہ دی دوسر خوکا مانا چی دنے کی گی نزیو تا عرب کا دنے کی گی سنگ کی دی کینی نو پکی ناستو کی اغتا فراخی راولا زیر سنگ کی دی ناستے تعلیب دی مرگرہ دی دی قلم دی پا میند کی کی دی چکہ دو پا کارشی پا دی نیت بانی قلم میند کی کی دی چکہ زمان دی مرگری پا کارشو چی دی واخ لی دیک پیو کی اغا وان نقصو تال اللہ سواب درک تا خون نیت داغی کرے دی کنا نو قلم دی سکی دی سعید سر دا دا سجے کی دی چکہ دی بلو تو ضرورت چی چی اغا تی نو واخ لی کاغل دا سی نور تو از صاحب بل جنب ادھا دادی مرگرے دانے صاحب بل جنب چی دوم را پلان شا چی آغا جدو چی خدای دا دی زین اوس نرش بے پایدا دی سو اکرلا او قلم بانی تکی کئی او زر اخری بجیب کی مندی رو غلط دن نکی چی تو کتب و دستور کو لاس نکی نسلی خوص رو ککان او صاحب بل جنب و ابنی صحبی رو کل کل گاوڑی دی سی سویتا بی عالم شی خوص رو کی سویتا عالم شی مولا ما پیجن روستو ناستو زمخکم شیخ سید اللہ رحمتون ہو کی پی بے حساب و بے شمارا کلا چی بزلان سن کول بے ولی اللہ دلتا رضا دا اقبل مخیطا بے زیخالی کا بل بے پاسا یا ڈڑی تا او کتابون رو پراتو جی کتاب بے خواہ حوالا بے کتاب ما اللہ سکر اس کا عبارت بما اولو کتاب بمیو خدا دی اللہ تا پی حساب بے حساب و رحمتون ہو کی اللہ اللہ مرکز دامی شد پار آباد و ساتا پی علم و نور باندی اللہ ما مولا زما زیارتو دیرو آسان مولا تمہارا زما سنگ کی کینا زما سنگ کی کینا قلم میں کی کو او پیڑی کو نی اور دی پیڑی کو کو بلا رجی دا کھوڑے قلم میں سا کو کھ دیو ما استا ما زال بلوا ہا کو نور اور کر خیر تھا نا گا دمر پلان شو چ بیا بز دے سکو اپنا سو اگر بھی مال جاتے کی اگر بھی ہو نو سامے ہو رو دو روزی میں برداشت کو خبر نشو رانا ما سر ازال تالیبان اس پکاتے تنتنی ما دلکہ درست تو کینا میوالی ما ازال تنگ شما غزے کی اگا گواندی زما خود مختار دے از خپل مقصد یار دے از بل پکار بانی بیکار دے نزو دل تا وقت نشم تیرو لے یہ نا پا دقا دے رکینی از آقا سر بزو او گالم کم بی دغم اخلاصی زبا سر جوڑ ما بھی صحیح ہے مولاوں نورستانے اور خیر سر تعلیم نورستانے یہ شو ما بھی ٹک دنو خود سنگا چل رکی گی ویتا بروس تو شی لگ مخی با نرازی نزد کلاس ہم کینا نزد باقا تا چل مکینا نزد چلاش نزد با پاسم دنیم چلاش دل تا پریخ پل دے کینا تا با کنانا یہ ایسال دے پتا قدر کینا تا نبیازد پو آغا پو ما بھی سخالا نورستانے آغا تا کینا نو چه که ناس نو پلان رو رو پلان شو نو پلانی دو پلانی دو نو مولای دیسی کلک کن او اش پاگو گانتی درس با نو ننه روز خو خیر دی برداش رو کن اپا سبا بانی تا بیا علم شو پا دره مره سیما کاتی مولا بیا تلو فاظور دینا شو ایا مولی سی باری تا تلی راده دی پر ویدا شیخ سیف دقل تا که تا تم تگلیب دی ما چف تگلیب دی تا تا خودی چه خوبا تا تگلیب دی شو کلی زمان چه تا تا تگلیب دقل تکنه و صاحب بے جم تسی ایسا ہوئی تو لار مکرے دا تیو تا پریدیا بتا دا زینے شوڑی بیا و صاحب بے جم و ابن سبیل اخکو احسانو کا دا مسافر سورا ہوئی فعلی ام قولی پخلو تا خبرو کا خو سرو کا ٹکٹ پیسے اور کا روڑے جامع پیزا اور کچھ وس رسی آغت سرخو کا ملکت ایمانکم چلاس کی دی مالکائیں دی لسن استاس اللہ کی دی قبضہ کی دا حکم دا سے عام کو ملکت ایمانکم کی وین زمرے ام دی ملکت ایمانکم کی نوکر مزدور دی کنڈری دی قانون دی ملکت ایمانکم غوا غوائی بیزا خر ترتو سپے ہم دی ستا پا قبضہ کی ستا پا جور کی خو کو دو سرا سشے پریخو نہیں دے پریخے تولی پکی ترازن نکر حقوق و ضعفا دا کمزور و دا نتوان حقونا اللہ تا پوسو کو غوائی سر دی خو کا کنزب سزا در کم گلی بیزا دی دا داغی سر خو کا دا غو مناسب کنزب سزا در کم چه نیش سات الاخ نبی علیہ السلام تا شکایت کرو ناغو تاوی مالک تای وی یای خو ساتا چه خی نمارول نشی ساتل نشی نو بیای خرس که کنه ولی ظلم که زیاده و سرولی که بار پی داده دا مناسب اولا زیاد پی مولا غوای زمیدار کیسته لخت پی خدا هاوش هاوش پا منده کری نو که دا چوکه سره دی زمیدار لرا پریدی نو بیا بای ساری نو ده چه فرض که کنه چه زوم ده الله مخلوقیم دیم ده الله مخلوق دیم ولی ده ده ده واسنه زیاد کار پیدا کم چه اغیی که ولی نشی و ما پی لخته خیره جوکا پا مخه کره میده زیاده مکا وعبد الله زما ده قانو غوائی به دیر زیاد وول چوکا به تیره کره واسپنه وی ما مکا چونه شولا نیو ظلمان و چوکا ده اغیی دراس و آغسن را اخلاسه میکرپی دا نخوگی گی تو ہے تو مسلمانی ظلم جاتے کئی اولاد بدی کور کی نہیں میرات موڑو میرات اولاد نیشے اللہ دا انتقام اخ نہیں کنا انہی جاتے کئی تو اللہ زمان طول گناہونا معاف کئی اللہ دا طول گناہونا معاف کئی طول گناہونا معاف کئی بالوالدین احسانا وما ملکت ایمانکم شپارسن حکم ختم شو یو سبق ختم شو و دے سبق سر متعلقات ذکر کی الزواجر او البشارات چی نئی منی نصب دسرو کم چی منی نصب علور کم مخلوق دری قسم دے کنا یو منافق یو بیدین عالم دسو چی آغا خیر کد کافر سر کی یا منافق مخیر کافر کی او درین قسم مومین صالح در دری وار احکام ذکر کی رتی ذکر کئی منافق تا سوک دے منافق سنمبر با پی لگی دلی نا حذیفوی رضی اللہ تعالی عنہ رویت مسند احمد داشتا ابن ابی شیبا او دی طریقہ باندی قرطبی پل تفسیر کی دے صورت حجرات غالباً ذکر کرے دے منافق سوک دے ہوئی الذی یصف الاسلام ولا یعمل به منافق دے آغا چی اسلام بیانی اسلام اسلام تی نمی اسلام دین دی دے زوی نمی اسلام گول لے از پلار نمی اسلام خانو اسلام اسلام دی اسلام اسلام زو تی مدن پکی تا کئی نور عملون پکیون کئی ولا یعمل به خو پا اسلام پورا عمل نشتی دغه دے منافق نو منافقانو تا چی مسلمان زن تا وی قرآن منم وی قرآن بانی عمل عقیده نشته ده سورت نسا منم اپا سورت نسا عقیده و عمل نشته ده منافق ده نو زورنی اگو تاول ذکر که دری وایتونو کی یقینن اللہ منن کی دا اچا سرا چیزان لوی گا انکه فخر که انکه ببلبانی مختالا فی نفسی ہی خیال خپل رکی فخورا علی الغیر دا اللہ و سرمین نشته مانا دا اللہ بدیشی دوی مزورنا یعنی آغا سوک چی شنکیا کئی دن عمل کولو عمل کولو تا تی عمل کولو تا ندی تیار شنکیا کئی خپل زان پا قانون دا اللہ نی استعمالی بل تا دا قانون دا اللہ نوی یب قلون مال تی واضح ندی مرادو مالون دے پکیتا یب قلون آ چی شنکیا کئی پا ویلو دا دین پا سرگندولو دا دین پا خوراولو دا دین بانی سعید ابن جبیر وی هذا للعلم ليس للدنيا منه شيء سعيد بن جبير هذا للعلم ليس للدنيا منه شيء الذين غمجان خبردار يبخرون چسنتیا کی پوہل دین پ بیانو مسئلے وانی فخذل علم ويأمرون الناس بالبخل وینا کی نور خلق تم دسنتیا کی اور سرے پ قلا رکھین خلق مانی نے تخ پ لغا خلاصہ کر لو اسن پ قلا رکھین دت تول بیان کے سرے زما کڑے دے دیرے پیر دا خلق مانی نو مانی نو دا کافر دی نہیں مانی نو دا کافر دی نو تد کم مسلمانی تا فریضہ و بیانو لامی شوائل یو ذل نو امی شوائل نو تا امی شنر دیلی مولا تماوی بیجی تیلو شروع کرو مای پرتوک بدنو باسی دانی چی دی امامتینی وقت کلی پرتوک بدنو باسی بیزت بدی کی نورو وس مسلمان شا خلکو تا دین دا اللہ بیان کا بیانو تو گزال ریاض دنی دی کتاب کیو تا مسئلہ خواہ کنا ویسیلی پا خواب مادو تاوی دا اختر پردی میں بیان کا دا جمعی پردی میں بیان کا دا کافیر دی نہیں منی میں پخوا کنا آگا پخوا کتا ہے ابی اختر جمعہ قدرن دا نور رجستا دا پلا دی فدی نور کی جتا نی ہر وقت تو ہے ہر وقت تو ہے کنا او بدی شرمی پر تو بدنو بس یبخلون و یأمرون الناس بالبخل یأمرون الناس بالبخل و ایناک نور تو دسن چا کلی کی بگر پر را لزما عزیزان دی نصب میرے اللہ دی خوشحال ساتھی مسئلہ دا شمان اللہ حدی نشتی اور طالب عالم سر نہایت محبت تھے اس نو گڑبڑ بجوش رکھے خواہان مما پہ سرا لا بے سڑی اب گزارا کوا چار تپ میاش کی پیر نیم بیان کرو تو جوڑ دمن اور کئی یب خلون یا امرون الناس بالبخل یا امرون الناس ما تے بھی یہ زما جی گیر تو گوا زمولانی ما سے دکا دوان پانی اور لی یہ ما پہ ازمی اختو کی جا نمانی اسی نقلار شا متتی نقلار شا متتی نقلار شا استاد سوونو ذتی نن قراری گم زما دی نکا اولاد دے زما پہ سود نرے چیرے دوزخ لدی دے با زما دی دنیا بیجتی ہوگی کانا اول خو کولی نشی خو کول کی اندر دنیا بیجتی بے میکی خود آخر دا پارا خوب زما دی خیری کانا تا چی ذک قرار شوی چی استاد چی دین تی امامی از زما قام دی نزو بے سنگ پردم دوزخ تا هر چی را جمع خلی دا خبر ما تاونه کی یا بغلونا و یا امرونا ناس بالبخل نورو تا امید غلی که ناس تو نور تو امید خلی دنی ہو نور تو امید گزارا کوا وی گزارا ہو کا پو تیر کالی علم را غلی دا بل جدا دیده کی ناس امید گزارا کوا میں گزارا کوم کنا پو جماعت که دن ناستم کنا پکارو جدی دی میدان تاو تی لیڈران طول پر بون کنی یادی جلسی کئی نچزر ای روڈ تاو تی حل تک می بیان سورو کوا قرآن می حل تک خولی و گزارا کوم نپو جماعت دن ناستم اللہ جماع معاف کی چا غبار و تو نزد سوشیم یا امرون الناس بالبخل علم دی سعید بن جبیر ہوئی حکم عام دی او دا معنی تبری ذکر کردی دا غرائب القرآن را ذکر کردی دا ابن کثیر ہوئی الظاہر ان الآیت فی البخل بالمال و ان کان البخل بالعلم داخلا فیه بطریق الاولا ظاہر نا معلومی کی بخل بالمال انفاق دا مال قرآن ذکر کنو بخل بالمال لے خو بخل بے علم پا دے کی بطریق الاولا دن ندی اگا پا کیتا دے اگا مولیان چن بیانی دین دا اللہ او وینا کی نور توم دن بیانو رو دغلی کی ناسو او پٹ کی آغا سے چل اللہ ور کری دولا دو فضل اللہ علم پا مسئلہ ور کردے پو آبانی اپا دے بانی پو را سر دا غری دا چی جمہوریت سر دین نرازی انتخابات سر بی دینی رازی نا آغا دی پو اللہ ور کردے دا او دو دا پو اخ پر پٹ رکھ دا نعمت دا مہربانی پٹک سرگند نہ کرن نہ پقلم اور نہ پخلو باندھی دولت سزا تارکڑی ملا دی کافر والا سزا دلیل کہ ان کی کافر ہوتا ہوئے ویل بھی کنا کفر کر دا آتی دی کفر کر دا عملی نکد آتی دی کافر نہ دے اول خودی دی آتی دی کافر کنا کہ جمہوریت تو دا اسلام دے جمہوریت تا چی اسلام ہوئی دا مسلمان نہ دے ذکر جمہوریت دا کفر خون دا دا قرآن خلاف دا دا تمام طلور وارے مو دا قول خلاف دا وی دلیل تا با گوری دیرو تا مگورا شل پا پر دا یو لول ستی نا جوڑای نا چی جمہوریت تا دین وی دا دا عقیده بیمان دی جمہوریت تا دین نوی خو کئی پری دی نا نا دا دا عمل کفر دین عملی کفر دین دوانو کارو دا پیرنگانو کارو دا بیجینو کارو آقا کار دو شروع کن نو پا دی مانا بانی دیر کافر ملی عذاباً مہیناً سزا دیر که ان کی خوارا ان کی دی پیزت گٹا اللہ وی عذاباً مہیناً بخل نمال پا کی دن نی درے میں آتا درے میں زورنا آغا سوک چی لگی مالو نی پا خودو دا خلکو تا دمرا مالو نو رو گل بیلدین جوڑ کو داشان تا کارخانہ جوڑ کرلا گاڑی واغ سر یراؤون ينفقون مالهم رعاء الناس دا پارا دا خودو خلکو تا اعتماد جوڑول ایمانی شیپا اللہ پر از آخر بانی دا چی کئی از دنیا در یاد پارے کئی خود اخرت نمانی کم اندر اخرت لبا کول کنا دا دلیل دیلی چی اخرت نمانی اتوک چی شیطان دل سر مر گریشی ومن یکونی شیطان لو قرینن اتوک چی شیطان دل سر لگی دلے فساء قرینن نو دیر بد مر گری دے شیطان دل سر مر گری بابد کی نو توک چی ساجد نقوی سر مر گریشو شاہ نورانی سر مرگرے شو فسا قرینا بد مرگرے چیزو زن سر مرگرے کا ٹلی کدان پورن خلو لے دے ناکار مرگرے دے وما دا آرین تنرم آیت ستندر لگی پدوبانی کی ایمان روڑی پا اللہ پر از آخر ایمانیت و طول منی اولا گی دا آسنا چنو دور کری دا اللہ علم بیان کی مسئلہ سرگند کی دے اللہ پدوبانی دیر خفوا پنزم آیت اگی کی ضرورنا یقینا اللہ زیادہ نکی دے ذرے مقدار ذرہ تشے دے دو قرآن دے بچے ذرہ مرادف دے دو جز لا تجزا دو فلسفہ چی راگین اوڑو کے بل تشے نی تقسیم نقبل پیش طریقہ باندے دو مرشیم اللہ ظلم نکی کہو عمل دو بندہ صدی خیر خی گڑی زیاد بکولا دو چندہ ور بکی دو پل طرف ہون آجر دیر لائی دیر زیاد اور دیر لائی سنگ بے حال اس خودو پر مستی کی چکلو منگا پیش کو دو ہر امت نگواہ را بولو تا پا دخل کمانی گواہی که ان کے پا دخل ردیبانی سن گواہی بکے اللہ با دین رسول ہو دوتا قومونو بے انکار کے مموت دین رسول ہے او بیا دا پیغمبر اسلام شہادت علی شہادت عالمان با شہادت انبیاء لو کی دا انبیاء دا اولیاء و عالمان پا شہادت بانی با رسول علیہ السلام گواہی کی چاہو داو تا ماخو نکڑے دا کنا چدا سدا چہیرن فدغر ربانی با ارمان کے کافر واصل رسول چی خلاف کرو دا پیغمبر مبتدین کفر دا عقیدی کفرو چی انکار کرو دا اصلاح دا معاشرے نا پا قانون دا صورت النساء دی صورت کی بلگی کنا دی صورت کی ذکر کرو اصل رسول خلاف کفرو کفرو عن اصلاح المعاشرت بدساتیر صورت النور بدساتیر صورت النساء ملک علاقہ اخپلا پا قانون دو صورت نسا نسمولای دا پا پبلس اصلاحی کمیٹی چمونو کی ایک بورڈ لگو اصلاحی کمیٹی اصلاحی یونٹ یونٹ نمبر ون یونٹ نمبر ٹو اصلاحی دے چشے دے دو صورت نسا یو حکم دے تا معلوم دے دو صورت نور معلوم دے تے پسے اصلاح کائی اصلاح پا سبانی کئی پا بیدی نہیں باندی بی باکے و بیدی نہیں باندی نو دادی کافر یکتمو الذین کفرو پدغر دیوار مامن بانی بارمان کے منکران دا اصلاح دا معاشرے پا قوانین و صورت النساء وعصو الرسول چی خلاف کرے دا پیغمبر پا سنت دا پیغمبر کے اصلاح سنگ کرو دا غد اصلاح سے طریقہ عصو الرسول خلاف رو کدو پیغمبر پا جمہوریت بانی دین راولی نو دو بار مانو نکل لو تو سوا بہم الارض ارمان ارمان چوارا شوئے دو بانی زمکارو پیدا شوئے نوے یا لیتنی کنتو ترابا کافر بوئی ہے افسوس خاوری انسان شوئے نوے بیا دوبار چت سوئے جو شوئی بو مکی او دا ارمانو نکی ولا یکتمون اللہ حدیثا دلتا خوئی کتمان کہو کنا یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلی حل تا اسو پٹولنشی ولا یکتمون اللہ حدیثا نشی پٹول دو دا اللہ نا معمولی خبر او معمولی حدیثا کی تنوین دے پارا دا تحقیر دے تقلیل دے وارا خبر او نشی پٹول نو ٹولی با سرگندی کی وی بھائی او دا ولی دا سزا اللہ ورکا اللہ اللہ لا یکتمون اللہ حدیثا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بنو بیازا چم تلار دا غو چم تلار مدینی نبار چمو داغو قوبا سخا داغو مستقل چمو او دی چم که مخی تا ڈاگا او دی ڈاگا که گتا پرتاوا پا دی گتا بانی نبی علیہ السلام کینس دا مخکنه طریقه و اجرو که با کرتونو با اومو او گتی با پرتیو نکشران با پا آغا گتو کینس دا مشر پا مخ که با پا کت که نکینس او که کت که با کیناسم نو کت بی پا گل مخکو پالوری کرد و نالبا کیناست پا سم کت که با نکیناست عدب دوم رو و افسوس ده چه تو دی دین وین کیو تنو که دی دین وین کیو تاوی نو منل بای اچه منل وین نن بنا مشکلات نو دا مشر پا که دوم را دبو دا عالم عالم خوبا چه پیخ شو نو طول بولا و گیا با کیناست سن سر با کت که سن کینو تناستم گا با کینو نو گولار نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغا چم کی پہ اوگٹا کیناس پر دغا چم کی انجا اوجرا کی پر گٹا کیناس اصحابان چا تیرا کیناس دغا چم کسان مراغلو مجلس جو شکنا نو مجلس کی دا اللہ ذکر بے فیدی خبری بکی نا نا قرآن بویلے کی درس پا دا قرآن یا حدیث کی راجی کنا سڑی جمع شی او پاگا جمع کی دا اللہ ذکر ان کی اخوار شی کانت علیہم من اللہ ترا دا دو دو پار پا قیامت دا روان سبب شو بل حدیث کرا جی جمع شو ذکر دا اللہ او نکو دا دین خبر او نشو را دا روح شریف بکیتا او نشو او بیا خوارشو که انما تفرق من جیفا لکا چی مردار بانی مردار خوارا خوار را غون شو او مردار خوار را خوارشو جیفا یعنی بدبویی دا زن سر یورا از دا غزین خیر یا نور پا بدبوی جمشو بدبوی دا سر یا رو دا او قیامت کی بودا پتہ لگی نو رسول علیہ السلام مجلس دینی کاو او ایک قتل عبداللہ ابن مسعود تیو اقرا در شورو کا سبق شورو کا مطلب اسو تت تلاوتو کا دا ویول زیب کیتاو چا تپوسو کن زبا جواب برکو درس طریقان دا تو ویا که دوی که چه تا خبری تا اشکال و نو تا پوست پا که نو زبا جواب برکم ابن مسعود یا رسول الله قرآن تا تر علی گلی شهده نو زیویم مطلب سو چه تو آیا رسول الله چه زوارم دا محدثینو دا دو طریقی دیکنه قرآت التلمیزی علی الشیخ قرآت الشیخ علی التلامزا شاگرد وی استاد تا غاگی خیده خطایی دا اغاو تا سیکی نوروی اغا قرأتو علی شیخ ما شیخ مخی عبارتوی سبق می دی طریقه بانده دویم طریقه دادا قرأ علینا شیخ استاز منگ تاوی استاز سروشی غوی شرکی تالیبانو تا وگی خی کده تا پوز زیراغیو که کرانه جانو نیکی دوار طریقی محدیسیوی کشتی پسانت کم دوار طریقو بانی لکی گی قرأ علی فلان او قرأتو علیه قرأت على فلان اغت می سبق وی نو دلتا عبداللہ ابن مسعود قراءت على الشیخ کی او استصواب کی تصویبی کی ابن مسعود وی یا رسول اللہ چه تیرا توه خدا معنی قراءت الشیخ على التلامزا تیرا توه خو پیغمبر السلام مناسب دغه گنلا اغت یته هوا زغوارم چه بل نه وارم سورۃ النساء شروع کی ابن مسعود دیزه تراور سے وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نبي عليه السلام بس بس وجما قتل فاذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان ونبي عليه الصلاه والسلام دستور گذار نو روخه بیلی جللی اغه میدان حالت مختشو ويقول كما قال رخ صالح كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم فانت على كل شيء شهيد مسلم كتاب فضائل القرآن کی حدیث نقل کی و اذا باقا جواب حکم ما تخو پتا نشه جی دس کری دس کری خو زبا دائم چه زو ما نو اللہ ما تستادین پورا رسول او اچه زتا زان تاو بللم کنتا انتا شهید آر رقیب آلیم نو تخبر اسما تنو را پتا نشه خو ما تخبر از مواریخ لسا کرلا اللہ حدیث کیو دو محدثینو دادی اصل بنیاد میں خو او دویم دی حدیث کی داوم دا چه دا شاگردان و مزاج معلومه فرائز دا شیخ فرائز دا استاز دا استاز فرائز سشیدی دا خپل شاگرد استعداد قتل میلان ذهنی معلومه ول چه دا ذهن کم طرف تا دی سغواری دی دا قصو خوار خواهشمن دی که دا حکام و دا قوانین و دا کول خواهشمن دی دا پتلگی کنن تاریخی قصه بیان شی پر اهم مقصد باندی نو زنی دشی بد قسمتا چه اهم مقصد بانی نظر نی و دا قصه تا څنګه وکړه موږ به پوه نه شو دې د قصه غرض دې پوه شو دا قصه ما قصه عمر دې مقصد باندې نظر نشته دې نو د طالبانو ذهنیت معلومول چې د کوم طرف ته ذهن دې دا پته لګور غواړي بل د طالب تحذیر ترغیب پیدا کول دې طرف ته چې دا یو د سې نو تم دا قصه شو تم دا چیرې زکه ذهنیت معلومول دا اهم مسله ده ضروری مت کی میوکال درس کو طالبان ڈی رو کمرہ والا اور اتلا پکنن بار بن او لاڑو کیو کو کی ما تو جواب تقول کی پدی طریقہ ز سبق کم کدی خلاف و خیر بم نہیں نا چکم بارو لاڑو دن نہ بار سما بد زر زر کا دی چا سرکتا دی چوک نی غنی گوری نچ چا با سرکتا او اتل ملکا ادارت و اتو نچ دا سرکتا کڑے دی معلومی گرا چ دی کی دال میں کوٹ کالا کالا ہے بار بو لوڑو لڑی کلمہ پا قتل چیز چا با سرگی موائی آگا تو میولا کہا ادارت ہوئی راگ جنا صحیح کہو با من پا دی ناس تو چیزا دی صحیح بھی که خطا نو خطا دی اولی خطا دی از صحیح چنگ دی دا سی منی کلو دی سی او سم اغا ملیان دی وی سبق خود راتا نو ویلی زکر کتابونو که تلورم تلورم ایسای لاؤ شولا وی سبق خود راتا نو ویلی خود سبق از دا کولو و دا سبق دا خودلو چل دی راتا خول لیوی دیر احسان دی راتا کر لی پدی چل من چانو کو اکڑی دا دیو کرا دا ویلو هم او بل تا دا خودلو هم دوار طریقی دی راتا خود علیمان دی طول مدرسان دی نو دا طریقه معلومول غالی دی شاگرد دا اصلاح دا پارا کم طریقه پکار دا نو رسول علیہ السلام پتولو که عبداللہ ابن مسعود منتخب کر ولی دا معتمدو دی عبداللہ ابن مسعود ذهنیت معلوم شو چه ده ده فکر طول احکام و طرف تا دی اصلاح ده معاشره طرف تا دی نو ذکر رسول علیہ السلام وی رضیتو لی امتی ما رضی اللہ ابن امن زخبر امت لخوشارم پا هر اغا فیصلہ چه ابن مسعود لکی ابن مسعود چوکن دا اغا فیصل خوخم ولی ابن مسعود فقیه دی ده قرآن پا احکامو او ده ساتیر و کامل عبور دی او نظر دی ذکر صورت نسال وست کنه دې په دې باندې مسل وسته سوره مریم به شروع کړه دا څنګه سوره توه یا قصص به شروع کړه ادا پی کارشته مولیان چې په مازه کې قرات کوي د احکام سوره تم چرته چانه اوریدل دا احکام سوره چې احکام پکې ویل شي دا سوره نشي خو دې چې شروع شي کاف یا انصاد سوره مریم باندې رامنډه کی سوره کاف باندې رامنډه کی سوره قصص توه باندې دا قصو مار مولا دې پا کارو چی دا احکام و آیاتون ویلے احکام و آیاتون نور دین ویلی دیو جنا نبی علیہ الصلات والسلام وی کنتو علیہم شہیدم ما دنتو فیم نچی تا وفات کم اللہ تا تا پتا دا اللہ اللہ زورنی ذکر سی رتنی ادی زورن رتنو کی شپگو آیاتون کی دا ذکر سی منافقانو تا یعنی دورنگی کچا مسلمان تا مسجد کی مسئلہ دمانزی ذکر کی الامر المصلح موسر اصلاح راضی دا اللہ رب العالمین سر خبر دا دا اللہ سر معراج دے الصلاة معراج المؤمنین دا معراج دے خود سوک بور توخی جی بالجسد سوک دلت دی روحانیت بانی اللہ طرف تا غتر دے اللہ سر مخامخ لگیا دے خبر سر کی ایا کن عبدو اللہ دا خود تا تا لارم ایاک نستعین تا تو ایم اللہ اہدنا الصراط المستقیم من کو سمجھ آر روان کا اور بی آخر کے دا طریقہ رہتا چاہ خول اللہ دا رہتا محمد خول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ اللہ رحمت اللہ پتا بانی دعا دا غد پارا مکی معلم دا پارا دعا دا شیخ دا پارا دعا اور استاذ دا شاگردان دا پارا دعا السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى ما دي والله بخي والله دي تاسوم بخي نیکان بندین چی چرت دی اللہ تپا امان سلامت یارا والا شاگر توی استاد تا دعا کوا ہمیشہ دعا کوا استاد توی ہمیشہ شاگردان تا دعا کوا خو شاگر یو ندی ننم نشتی معلم کو معلوم دی یو دی آدو دینا السلام علیکا استاد پلان کے استاد پلان کے اور شاگردان دیو دی علی عباد اللہ الصالحین اللہ طول شاگردان زمان کامیاب کا یا اللہ یا اللہ در طول را دین واخلا دین کارتی واخلا یا طول علم کی برکات واخلا دعاو کا کرن صاحب کی کم تاوان دی نو طریقہ ام خود لی دا پکیتا نمیز کی عمر مسلح دین راوڑ لی چه دی سر دا اللہ سر جور راشی تعلق جور شی او دا چیوی السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین حدیث کی رازی اصاب کل عبد صالح للہ فی السماء والارض دا دعا ہر نیک بندہ تا پیری تا اسمانون کے لئے روحنا کبزمکہ کی دیتا نہیں دو طول ترسی اصاب کل عبد او بل روایت نقل کے شعب الیمان دا بحقی ورسی کل نبی مرسل وملک مقرب دا فرشتو تم دا دعا رسی دا دعا پیغمبران تم اللہ رسی نیکان و بندیان ترسی دا سی کامل و جامع دعا دا خو یو خبر پکشتے شرط دا دے چی پدی پوئے کی چی دا دا دعا کو او شرط تم دا دے چی نیت تی دا دعای نیت نیت انما الاعمالو بالنیات نو دا دعا کی زان امرا دے ایو بل خبر اوکم دا پکی ناشنا خبر دا غریب دا دعا پا مانزه که ار توکی کنه چی موز توکی اگر که دا عقیدی مشرک دی او دا عمل مبتدی دی دا دعا مانزه که وی کنه دا اللہ دا سشانده چی دا دعا دا آقا پا حقی نقبلی زن تای نکی دا دعا دا مبتدی اینو مشرکینو پا حقی نقبلی اگا که انسانان دی و که پیریان دی دا آقا پا حقی نردی صالح نده کنه دا دا پا حقی نقبلی دا مبتدی صالح نده صلاح کل رازی اگا پا اتباع دا سنت باندی رازی اتباع دا سنت نی پا حقی دا عمل که صلاحیت نشته ده نو دا دعا دا دا پارا نقبلی گی دی زال لگو نکلی دا دعا دا دا دا نور دا پارا قبلی گی بلا خبر دا پکی بنده سرا پا منزه که فرشتی پیریان شریکی